Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 17. O zi agitată. Vineri dimineață, adică a doua zi după blestematul spectacol, întregul personal de la varietăți, adică contabilul Vasili Stepanovici Lastocichin, doi socotitori, trei dactilografe, ambele casierițe, plasatorii și femeile de serviciu, cu alte cuvinte toți cei prezenți, în loc să-și vadă de treabă la posturile lor, ședeau pe pervazurile ferestrelor dinspre strada Sadovaia și se uitau la cele ce se petreceau în preajma teatrului. Acolo se înghesuiau pe două rânduri mii de persoane făcând coadă. Vârful acestei cozi se pierdea în piața Kudrinskaya. În capul ei stăteau vreo 20 de speculanți de bilete prea bine cunoscuți în lumea teatrală din Moscova. Cei care stăteau la coadă erau teribil de impacientați, atrăgând atenția trecătorilor ce se scurgeau grăbiți prin fața teatrului și comentând povestirile pasionante despre nemaivăzutul program de magie neagră din ajun. Aceste povestiri îl tulburară nespus pe contabilul Vasili Stepanovici, care nu asistase la reprezentație. Plasatorii povesteau fel și fel de bazaconii, de pildă că la terminarea celebrului spectacol, unele cetățene ar fi alergat în ținută indecentă pe stradă, precum și altele de felul ăsta. Vasili Stepanovici, om modest și potolit, clipea doar din ochi, ascultând relatarea acestor minuni și nu știa deloc ce anume să întreprindă. De făcut, trebuia să facă ceva și tocmai el era cel dator să acționeze, deoarece rămăsese acum cel mai mare peste trupa de la varietăți. Pe la 10 dimineața, coada pe care o formau cei ahtiați după bilete se făcuse atât de stufoasă, încât vestea ajunsese la urechile miliției. Și, drept urmare, au fost trimise cu o uimitoare grabă echipe ecvestre și pedestre, care au făcut și puțină ordine. Șerpuind pe o lungime de un kilometru, deși ordonată, coada în sine constituia o mare ispită, nedumerindu-i profund pe cetățenii de pe Sadovaia. Toate acestea se petreceau afară, în stradă, dar lucrurile nu stăteau mai bine nici în incinta teatrului. Dis de dimineață au început să sune telefoanele. Sunau neștire. În cabinetul lui Lihodeev, în al lui Rimski, la contabilitate, la casierie și în biroul lui Varionuha. La început, Vasili Stepanovici mai răspundea la câte unele, răspundea și casiera, bâiguiau ceva în receptor plasatorii, dar de la o vreme n-au mai răspuns, pentru că la întrebarea unde e Lihodeev, Varionuha sau Rimski, nu știau ce să spună. Inițial au încercat să scape cu Lihodeev e acasă, dar li se riposta că acasă la el se dă răspunsul e la varietăți. O doamnă, adânc tulburată, îl ceru stăruitor pe Rimski la telefon. A fost sfătuită să telefoneze soției lui, la care vocea de la telefon a răspuns printre hohote de plâns că e chiar soția lui Rimski și că acesta nu e de găsit nicăieri. A început o adevărată babilonie. O femeie de serviciu apucase să povestească tuturor că, intrând în biroul directorului financiar, găsise usa vraiște, lumina aprinsă, geamul dinspre grădină spart, un fotoliu răsturnat, iar în cameră nimeni. După ora 10, dădu buzna în teatru doamna Rimski. Plângea în hohote, frângându-și mâinile. Vasili Stepanovici, năuc, nu știa ce sfat să-i dea. La 10:30 sosi miliția. Prima întrebare, absolut rezonabilă, suna cam așa. Ce se petrece la dumneavoastră, cetățeni? Despre ce e vorba? Întreaga echipă se trase înapoi, împingându-l în față pe Vasili Stepanovici, palid și tulburat. Fu nevoit să spună lucrurilor pe nume, recunoscând că întreaga conducere, adică directorul teatrului, directorul financiar și administratorul, dispăruse și nu se știe unde se află. Că după ședința de magie neagră din ajun, comperul fusese dus la un spital de psihiatrie și, în încheiere, califică reprezentația din ajun ca ceva de-a dreptul scandalos. După ce hohotele de plâns ale doamnei Rimski fură pe cât posibil potolite, cei de la miliție o expediară acasă, interesându-se îndeaproape de tot ce istorisise femeia de serviciu cu privire la dezastrul găsit în cabinetul lui Rimski. Salariații au fost rugați să treacă la locurile lor și să se apuce de treabă. Foarte curând, apărură în clădirea teatrului anchetatorii însoțiți de un câine polițist. Un dulău mușchiulos, cu blana de culoarea scrumului de țigară, cu urechile ascuțite și ochi din calea afară de inteligenți. Numai decât printre salariații teatrului se răspândi zvonul că dulăul ar fi celebrul as de caro. Comportarea celebrului as îi uimi pe toți. De îndată ce năvăli în cabinetul directorului financiar, asul începu să mârie, rânjindu-și colții monstruoși și galbeni, apoi se întinse pe burtă și, cu o oarecare expresie de tristețe și în același timp de furie în ochi, se târâ spre geamul spart. Învingându-și frica, sări deodată pe pervaz și, repezindu-și botul ascuțit în sus, se porni să urle cu furie sălbatică. Refuza să coboare, mârâia în draci, se zvârcolea, ba chiar încerca să sară pe fereastră. Dulăul fu scos din cabinet și lăsat liber în vestibul, de unde ieși prin intrarea principală în stradă și conduse pe cei care îl urmau la stația de taxiuri. Acolo, as de caro, pierdu urma după care se ținuse și fu scos afară din teatru. Anchetatorii se instalară în cabinetul lui Varionuha, unde erau chemați pe rând toți salariații de la varietăți care fuseseră martori la evenimentele din timpul reprezentației. Trebuie să menționăm că anchetatorii întâmpinau la fie ce pas greutăți neprevăzute. Firul pe care îl țineau în mână se rupea mereu. Afișe au existat? Au existat, dar peste noapte au fost lipite altele noi. Și acum puteai să tragi și cu tunul că nu găseai niciun afiș. De unde a apărut semagul ăsta? Cine îl cunoaște? Cu alte cuvinte, fusese încheiat un contract cu el? Probabil, răspunse Vasili Stepanovici tulburat. Păi dacă s-a încheiat un contract, el trebuia să treacă pe la serviciul contabilității, nu-i așa? Negreșit, zise emoționându-se și mai mult Vasili Stepanovici. Și unde-i? Nu-i, răspunse tot mai palid Vasili Stepanovici, desfăcându-și brațele a nedumerire. Într-adevăr, nici în dosarele de la contabilitate, nici în cele ale directorului financiar și nici măcar la Lihodeev sau Varionuha nu se găsi urmă de contract. Cum îl cheamă pe acest mag? Vasili Stepanovici nu știa. Lipsise în ajun de la reprezentație. Plasatorii nu știau, iar caserița care vânduse biletele, după ce încreții neobosită fruntea și își frământă îndelung mintea, spuse în cele din urmă. Volant. Sau poate că nu era cumva Volant? S-ar putea să nu fie Volant, nu cumva Valand? De la biroul de control al străinilor se răspunse că nu se știe nimic despre vreun magician Volant sau Valand. Curierul Karpov le declară anchetatorilor cum că magul ar fi tras la Lihodeev. Se înțelege că pe dată se făcu o descindere în apartamentul lui Lihodeev, dar acolo nu dă dură de niciun mag. Nici Lihodeev nu era acasă. Grunia, femeia de serviciu, lipsea și ea și nimeni nu știa unde plecase. Nicanor Ivanovici, președintele comitetului de bloc, nu era nici el de găsit. Tot așa și Prolejnev. Se petrecea ceva absolut uluitor. Dispăruse toată conducerea teatrului. În ajun avusese loc un spectacol ciudat și scandalos, dar cine îl jucase și cine pusese totul la cale, nu se știa. Între timp, acele ceasornicilor se apropiau de amiază, ora când trebuia să se deschidă casa de bilete. Dar despre așa ceva, bineînțeles, nici nu putea fi vorba. Pe ușa teatrului fu atârnată imediat o bucată enormă de carton pe care scria: spectacolul de astăzi se contramandează. Oamenii care făceau coadă, îndeoseb cei din față, începură să se agite, dar după un timp se potoliră și coada porni să se destrame, așa că, peste vreo oră, nu mai rămăsese nici urmă din trânsa pe Sadovaia. Anchetatorii plecară pentru a-și continua ancheta în altă parte, Salariații, în afara celor de serviciu, au fost lăsați să plece și ei, iar ușile teatrului au fost închise. Contabilul Vasili Stepanovici avea două sarcini urgente. În primul rând, trebuia să se ducă la Comisia de Spectacole și Sărbări Distractive spre a prezenta raportul referitor la evenimentele din ajun și, în al doilea rând, să treacă pe la sectorul financiar pentru spectacole ca să predea încasările din ajun, 21.711 ruble. Om ordonat și conștiincios, Vasili Stepanovici împachetă banii în hârtie de ziar, legă pachetul cruciș cu sfoară, îl vâră în servietă și, cunoscând la perfecție instrucțiunile respective, se îndreptă spre stația de taxiuri și nu spre autobuz sau tramvai. De îndată ce șoferii celor trei mașini din stație văzură un pasager grăbit cu o servietă doldora apropiindu-se de ei, o luară tustrei din loc, chiar de sub nasul lui, cu mașinile goale, aruncându-i din motive necunoscute priviri răutăcioase. Uluit de această împrejurare, contabilul rămase îndelung încremenit, căutând să găsească o explicație. Peste vreo trei minute sosi în stație o mașină goală, dar fața șoferului se strâmbă chiar în clipa în care îl observă pe client. "Liber?" întrebă, dregându-și glasul uimit, Vasili Stepanovici. "Arătați-mi banii," răspunse cu răutate șoferul, fără să-l privească pe pasager. Mirându-se din ce în ce mai mult și strângând la subsoară prețioasa servietă, Vasili Stepanovici scoase din portofel o hârtie de 10 ruble și o arătă. "Nu merg," ioreteza acesta. "Scuzați, vă rog, cum..." începu contabilul, dar șoferul îl întrerupse. "Una de trei aveți?" Totalmente buima, contabilul scoase din portofel două hârtii a 3 ruble și le arătă șoferului. "Urcați-vă," strigă acesta și izbi în aparatul de taxat, gata să-l rupă. "Am plecat." "Nu ai rest sau ce?" întrebă timid contabilul. "Am buzunarul doldora de rest," urlă șoferul și în oglinjoara de la parbriz cânteiară doi ochi injectați. "A treia oară mi se întâmplă pe ziua de azi. La fel au pățit și alți șoferi. Un ticălos îmi dă o hârtie de 10 și număr restul, 4 ruble și 50 de copeici. Se dă jos lăpădătura. Peste vreo 5 minute mă uit la bancnotă și ce să vezi? O etichetă de la o sticlă de apă minerală." Aici șoferul rosti câteva cuvinte nepublicabile. Apoi un altul pe Zubovskaya. Iar una de 10. Îi dau restul, 3 ruble. Pleacă. Bag mâna în buzunar și dau peste o albină. Hait și mințeapă un deget afurisita. Firar să fie de..." Și șoferul trânti din nou niște vorbe de rușine. "Mă uit, hârtia de 10 iau de unde nu-i. Și aseară la varietăți, un..." cuvinte ce nu pot fi reproduse, "o jigode de scamator a dat reprezentație cu niște hârtii de 10 ruble." Cuvinte nepublicabile. Contabilul își pierdu graiul, se zgribuli tot și făcu o mutră de parcă până și cuvântul varietăți l-ar fi auzit pentru prima dată, gândind în sinea lui grozave chestii. După ce ajunse la destinație și achită fără incidente cursa, contabilul intră în clădire și se îndreptă pe coridor spre cabinetul șefului respectiv, dându-și seama, înainte de a ajunge la ușa lui, că nimerise într-o clipă nepotrivită. În cancelarea Comisiei de Vizionare a Spectacolelor domnea un tărăboi fără seamăn. O curieră cu băsmăluța căzută pe ceafă, cu ochii holbați, trecu în goană pe lângă contabil. "Nu-i și nu-i, nu este, dragii mei," striga femeia adresându-se cuiva. "Pantalonii și haina sunt aici, la locul lor, dar în haină nu-i absolut nimic." Dispărut după ușă și în urma ei, se auzi de îndată zgomot de veselă spartă. Din biroul secretariatului ieși Glonț, șeful sectorului 1 al comisiei, un cunoscut al contabilului, dar în așa hal încât, fără să-l observe, pieri dintr-o dată. Zgudui de cele văzute, contabilul ajunse în fața biroului secretarului, anticamera președintelui comisiei, unde rămase de-a dreptul stupefiat. Dinspre ușa închisă a cabinetului răsuna o voce amenințătoare, aparținând fără doar și poate lui Prohor Petrovici, președintele comisiei. Pe semne că îl săpunește pe vreunul, își dădu cu părerea contabilul năucit, dar aruncând o privire în jur, văzu un alt tablou. Într-un fotoliu de piele zăcea cu capul rezemat de spetează, plângând în hohote nestăvilite, cu o batistă udă în mână și cu picioarele întinse până aproape de mijlocul încăperii, secretara personală a lui Prohor Petrovici, frumoasa Ana Ricciardovna. Bărbia Anei Ricciardovna era mânjită toată cu roșu de buze, iar pe obrajii ei ca piersica, rimelul lichefiat se prelungea și se prelingea în șiroaie negre. Văzându-l pe contabil în ușă, secretara sări în picioare, se repezi la el, își înfipse mâinile în reverele hainei lui și începu să-l zgâlție. Slavă Domnului! Bine că s-a găsit totuși un om curajos. Toți au luat-o care încotro ca potârnichile. Toți l-au trădat. Să mergem! Să mergem la el! Nici nu știu ce de făcut. Și continuând să plângă, cu hohote, îl târâ pe contabil în cabinet. Cum trecu pragul, contabilul scăpă servieta jos și toate gândurile îi se învălmășiră, de parcă s-ar fi întors cu picioarele în sus. Și trebuie să o recunoaștem, nu fără temei. La un birou imens, cu o călimară masivă în mijloc, ședea un costum gol pe dinăuntru și plimba pe hârtie un toc cu penița uscată fără cerneală. Costumul avea cravată, din buzunarul de la piept ieșea vârful unui stilou, dar deasupra gulerului nu se afla nici gât, nici cap și nici din manșete nu se vedeau ieșind mâinile. Costumul era cufundat în lucru și nu băga în seamă de fel harababura care domnea în jur. Auzind zgomotul ușii deschise, costumul se lăsă pe speteaza fotolului și deasupra gulerului răsună vocea atât de cunoscută a lui Prohor Petrovici. Ce-i asta? Doar stă scris pe ușă că nu primesc pe nimeni. Frumoasa secretară scoase un țipăt ascuțit și, frângându-și mâinile, strigă. Ați văzut? Vedeți? Nu e. Nu mai e. Dați-mi-l înapoi, o, dați-mi-l. În clipa aceea, cineva își strecură nasul pe ușă, scoase un țipăt de uimire și pieri. Contabilul simți cum îi tremură picioarele, se așeză pe marginea unui scaun, fără să scape din vedere să-și ridice servieta. Țopăind în jurul contabilului, Ana Ricciardovna îi maltrata haina vociferând. Totdeauna îl opream când drăcuia. Iată unde a ajuns drăcuind. Deodată frumoasa se repezi la birou și cu o voce muzicală, duioasă, deși puțin cam nazală din cauza plânsului, exclamă. Proșa, unde ești? Pe cine e dumneata cu Proșa? Se informă cu aroganță costumul, înfundându-se și mai mult în fotoliul său. Nu mă recunoaște, pe mine, vă dați seama, se puse iar pe boci secretara. Te rog să încetezi cu plânsul la mine în cabinet. Se răsti de data aceasta, înfuria de-a binelea, irascibilul costum în dungi și trase cu mâneca spre el un set nou de hârtii, cu intenția vădită de a pune rezoluții pe ele. Nu, nu sunt în stare să văd așa ceva. E peste puterile mele. Răgni Ana Ricciardovna, ieșind ca vântul din cabinet. Contabilul se năpusti și el în urma ei. Închipuiți-vă, povestea secretara, tremurând toată de tulburare și înfigându-și din nou mâinile în mâneca contabilului. Stăteam la biroul meu și deodată intră un motan. Negru, voinic, onamilă cât un hipopotam. Natural am strigat la el zât. Motanul o șterse, dar în locul lui intră un grăsan tot cu mutră de motan și îmi spuse: ce înseamnă asta, cetățeanu? Iei cu zât pe vizitatori și țuști la Prohor Petrovici. Ai nebunit? Țipio. Neobrăzatul însă se așează într-un fotoliu drept în fața lui Prohor Petrovici. Dumnealui, deși inimă de aur, se enervează uneori. Nu zic ba, și-a ieșit din pepeni. E nervos, muncește enorm și s-a aprins. De ce intri fără să fie anunțat? Zice. Ăla, obraznic, închipuiți-vă, tolănit în fotoliu, zâmbește și zice: Am venit să stăm de vorbă. Am cu dumneata o trebușoară. Prohor Petrovici se înfurie și mai și. Sunt ocupat. Să vedeți ce răspunde individul. N-ai nicio treabă. Ce spuneți de una ca asta? Și atunci, bineînțeles, Prohor Petrovici își pierde răbdarea și strigă. Ce înseamnă asta? Afară cu el, scoateți-l de aici, lua mar draci. Celălalt, închipuiți-vă, zâmbește și spune. Să vă ia dracii? Dacă doriți, se poate. Și deodată, pac. N-am apucat să zic pâs, mă uit, individul cu mutră de motan nu mai e și ce văd? În fotoliu șade un costum. He, începu să urle frumoasa secretară, căscând larg gura pocită de atâta plâns. Se necă într-un nou val de hocote, își trase apoi sufletul și începu să îndruge ceva fără noimă. Și scrie, scrie, scrie mereu. Să nebunești, nu alta. Vorbește la telefon. Da, costumul. Toți au fugit care încotro ca potârnichile. Contabilul stătea și tremura ca varga. Soarta însă îi veni în ajutor. Sosi miliția. Doi bărbați cu pas calm măsurat. Zărindu-i, frumoasa a început să hohotească și mai tare, arătând mereu cu mâna spre ușa cabinetului. Hai să nu mai plângem, cetățeanu, spuse calm primul bărbat, iar contabilul, simțind că prezența lui e absolut de prisos, o șterse din secretariat și peste un minut era afară, în stradă. În cap simți un fel de curent de aer, îi vuia ca un horn și în vuietul acela desluși frânturi din cele povestite de plasatori cu privire la motanul ce participase la reprezentația din ajun. Ehehe, n-o fi chiar motanelul nostru? Neizbutind să rezolve ce avea de rezolvat la comisie, conștiinciosul Vasili Stepanovici hotărâ să treacă pe la filiala ei, de pe strada Vagankovo, și, ca să se mai liniștească, făcu drumul până acolo, pe jos. Filiala își avea sediul într-o vilă cu pereții coșcoviți de vreme, situată în fundul unei curți și era celebră prin coloanele sale de porfir din vestibul. Dar nu coloanele îi uimeau în ziua aceea pe vizitatori, ci ceea ce se petrecea sub ele. Câteva persoane încremeniseră locului cu ochii țintă la o domnișoară care plângea la o măsuță cu afișe teatrale pe care le vindea. În momentul acela, domnișoara nu mai oferea nimănui marfa ei spre vânzare, ci răspundea cu gesturi deznădăjduite la numeroasele întrebări compătimitoare. Între timp, de sus și de jos, din toate secțiile filialei, se auzeau cel puțin 20 de telefoane răgușite de atâta zbârnit. După ce se plânse puțin, domnișoara tresări și strigă isteric. Iar mă apucă! Și așa, Tam Nisam intonă cu glas tremurător de soprană. Slăvită mare, Baikal mult iubit. Curierul, care se arătă pe scară, amenință cu pumnul pe cineva și o acompanie pe domnișoară cu o voce voalată, ștearsă de bariton. Vitează corabie, bogat pescuit. La vocea curierului se alăturară și alte voci mai îndepărtate. Corul se amplifică, prinse puteri și în cele din urmă, melodia vui în toate colțurile filialei. În camera de alături, numărul 6, biroul secției de calculație și revizie, se distingea îndeosebe o voce de bas profundă și cam răgușită. Hei, colo la vâsle, mai cu inimă, frate! Urla curierul pe scară. Lacrimile și roiau pe obrajii fetei. Încerca să strângă din dinți, dar gura ei se deschidea de la sine și ea continua să cânte cu o octavă mai sus decât curierul. De peste deal era voinicul. Pe vizitatori amuțiți îi uluia faptul că toți coriștii, deși răspândiți în diferite colțuri ale filialei, cântau foarte armonios, ca și când întregul cor ar fi stat strâns unit cu ochii țintă la un dirijor invizibil. Trecătorii de pe stradă se opreau lângă grilaj, uimiți de veselia din filială. Odată cu sfârșitul primului cuplet, cântecul amuțit brusc, ca la semnul unei baghete. Curierul trase încet o sudalmă și dispărul. Apoi, Pe intrarea principală își făcu apariția un cetățean într-un pardesiu de sub care ieșeau poalele unui halat alb. Îl însoțea un milițian. Luați măsuri, domnule doctor, vă implor, strigă isteric tânăra de la măsuță. Pe palierul scării dădu buzna secretarul filialei, care mort se vede de rușine și fâstăcit la culme, rosti bâlbâindu-se. Să vedeți, tovarășe doctor, la noi e un caz de hipnoză în masă și e absolut necesar să... Nu termină fraza, ci, înecându-se cu propriile cuvinte, intonă deodată cu voce de tenor. Șilca și Nercinsk, tâmpitul, izbuti să strige tânăra fată, dar în loc să explice pe cine înjură, începu cu o ruladă și se apucă și ea să cânte despre Șilca și Nercinsk. Țineți-vă firea, terminați cu cântatul, se adresă doctorul secretarului. Se vedea bine că bietul secretar ar fi dat orice să nu mai cânte, dar nu se putu stăpâni și împreună cu corul duse până la urechea trecătorilor din stradelă vestea că, îndesiși de codru des, fiara nu-i dăduse ghes, iar în fuga-i de pe urmă, glonțul nu l-a prins din urmă. După acest cuplet, tânăra primi cea din tâi din mâna doctorului o doză de valeriană. Apoi, doctorul, urmându-l pe secretar, alergă la ceilalți să-i calmeze și pe ei. Scuzele mele, tovărășico, se adresă deodată fetei Vasilii Stepanovici. Nu cumva a fost pe la dumneavoastră un motan negru? Ce motan, domnule? Strigă fata în culmea furiei. Avem un bou la noi la filială, un bou în toată puterea cuvântului. Apoi adăugă. Lasă să audă, am să povestesc totul. Și povesti într-adevăr totul de-a fi rapăr. Din spusele fetei, află că șeful filialei orășenești, suferind de mania organizării a tot felul de cercuri, dezorganizase de fapt activitatea cercurilor. Un mistificator îi ducea de nas pe șefi, urla tânăra. În cursul anului, șeful filialei reușise să organizeze un cerc pentru studierea operei lui Lermontov, unul de șah dame, unul de ping-pong și unul de călărie. La vară, amenința să organizeze un cerc de canotaj pe apă dulce și un cerc de alpinism. Și iată că astăzi, în pauza de prânz, apare el, șeful, la braț cu un ticălos, povestea fata, pripășit nu se știe de unde, îmbrăcat cu niște pantalonași cadrilați, cu un pince-nez crăpat. O mutră pur și simplu imposibilă. După spusele fetei, șeful îl recomandase pe acesta tuturor celor ce luau masa la cantina filialei, drept un specialist de vază în organizarea cercurilor de coriști amatori. Chipurile viitorilor alpiniști se întunecară, dar șeful făcu apel la optimismul lor, iar specialistul mai glumi, mai făcu vreo câteva spirite și, jurându-se, îi încredință pe toți că cercul acesta nu le va răpi mult din timp, iar roadele se vor culege cu duiumul. Și așa, după cum povestea fata, cei din tâi s-au repezit să se înscrie, desigur, Fanov și Cosarciuc, renumitele periuțe ale filialei. Ceilalți salariați, convingându-se și ei că n-au nicio scăpare, s-au înscris până la unul. S-a hotărât ca exercițiile de canto să se facă în pauza de prânz, întrucât restul timpului era afectat lui Lermontov și cercului de șah dame. Ca să dea exemplu, șeful spuse că are voce de tenor. Cele ce au urmat s-au desfășurat ca într-un vis urât. Cadrilatul, dirijor specialist, urlă. Domi soldo! Și scoase pe cei mai timizi, pitiți în spatele unor dulapuri, unde încercaseră să scape. Lui Cosarciuc îi spuse că are o rară ureche muzicală, apoi începu să se vaete, să se tânguiască, îi rugă să-i facă pe plac bătrânului dirijor de cor. Pocnindu-și de apazonul de degete, îi implora să intoneze Baikalul. Intonară. Intonară cu toții. Cadrilatul își cunoștea într-adevăr meseria. După ce au terminat primul cuplet, dirijorul se scuză spunând că va lipsi un minut și dispăru. Lumea credea că se va întoarce într-adevăr după un minut, dar trecură 10 și el tot nu se întoarse. Cei de la filială nu mai puteau de bucurie zicându-și a șters-o. Deodată însă începură așa de la sine să cânte al doilea cuplet. Toți se luară după Cosarciuc, care, deși poate nu avea o ureche chiar atât de infailibilă, era totuși posesorul unei voci de tenor destul de plăcute. Cântară cupletul, dar pe dirijor ial de unde nu-i. Apoi se îndreptară fiecare spre locul de muncă, dar nici n-apucară să se așeze bine pe scaune, că începură să cânte deodată, împotriva voinței lor. Încercară să se oprească. Aș, de unde, nici chip. Tăceau vreo 2-3 minute, ca apoi să o ia din nou de la capăt. Și iar mai tăceau ce mai tăceau, ca să-i zbucnească iarăși. În cele din urmă, își dădură seama că e cam albastru. Iar șeful, de rușine, se încuie în cabinet. Aici povestirea tinerei se întrerupse. Picăturile de valeriană nu avuseseră niciun efect. Peste un sfert de oră, în fața grilajului din Stradella Vagankovo, traseră 3 camioane în care fu îmbarcat tot personalul filialei în frunte cu șeful acesteia. De îndată ce primul camion ieși, legănându-se în străduța Vagankovo, salariații, stând în picioare și ținându-se unul de umerii celuilalt, își deschiseră gurile și intonară popularul cântec. Cei din camioanele următoare se alăturară și ei corului. Străbăteau străzile cântând. Trecătorii grăbiți îi priveau fără mirare, bănuind că e un colectiv care pleacă în excursie undeva în afara orașului. Plecau într-adevăr în afara orașului, dar nu într-o excursie, ci la clinica profesorului Stravinsky. Peste o jumătate de oră, contabilul, care nu mai știa unde este capul, ajunse la sectorul financiar, sperând că, în sfârșit, va scăpa de banii statului. Pățit aruncă în primul rând pe furiș o privire în sala prelungă, unde, dincolo de geamurile mate cu inscripții aurii, ședeau funcționare. Nu descoperi însă niciun semn de tulburare sau de necuviință. Domnea o liniște perfectă, cum se și cuvine într-o instituție serioasă. Vasilii Stepanovici își strecură capul pe fereastra ghișeului de puneri, dădu binețe unui funcționar pe care nu-l mai văzuse niciodată și ceru politicos un formular. Pentru ce aveți nevoie de formular? Întrebă funcționarul de la ghișeu. Întrebarea îl miră pe contabil. Vreau să vărs niște bani. Sunt de la teatrul de varietăți. Un minut, vă rog, îi răspunse funcționarul și într-o clipă trase oblonul. Curios, se gândi contabilul, uimit pe bună dreptate. Pentru prima dată în viața lui de contabil, se vedea într-o asemenea împrejurare. Toată lumea știa perfect cât de greu e să primești bani și câte piedici poți întâlni până ei. Dar în cei 30 de ani de activitate, nu-i fusese dat să vadă pe cineva refuzând să primească bani, fie acel cineva o persoană juridică sau particulară. În sfârșit, oblonul fu redeschis și contabilul se aplecă din nou peste ghișeu. Aveți o sumă mare? Întrebă funcționarul. 21.711 ruble. Oho! Făcu ironic funcționarul și întinse un formular verde. Cunoscând bine formalitățile, contabilul îl completă la iuțeală și începu să dezlege sfoara de la pachet. Isprăvind să despăturească hârtia, văzu un negru în fața ochilor și mormăi ceva nedeslușit ca un om bolnav. Pe dinaintea lui pluteau pestrițe, bancnote străine de tot felul, tancuri de dolari canadieni, lire sterline englezești, gulden olandezi, late letone, coroane estoniene. Iată-l pe unul din panglicarii teatrului de varietăți. Se auzi o voce amenințătoare deasupra contabilului, care își pierduse graiul. Și pe loc, Vasilii Stepanovici fu arestat.